สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้นได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับคุณแจ๊ค ครับผม แล้วก็ The Ghost แล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคร ับ โอ้นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีทักทายกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะคุณต้นเราเคยคุยกันแล้วถูกไหม ครับ2ครั้งครับพอดีที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องตัวเอง2ครั้งนะคร ับ ครับครั้งล่าสุดที่เราคุยกันนี่ประมาณสักนานหรือยังฮะ ประมาณน่าจะ 2-3 เดือนนะครับผมจำเดือนไม่ได้ ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะ ครับ ทีนี้เนี่ยมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้นไปได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนรุ่นพี ่ครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อของโรงแรมแล้วก็ที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ครับไม่พูดเลยครับ ถ้าเราพูดจังหวัดพอจะได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับ ไม่ได้เลยนะ ก็คือว่าผมเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลครับแต่ว่าผมไม่สามารถเอ่ยได้เลยว่าจังหวัดอะไรหรือว่าอยู่ภาคไหนครับ โอเคงั้นเอาเป็นแค่จังหวัดที่อยู่ติดทะเลก็แล้วกัน ได้ครับ เพื่อนรุ่นพี่คนนี้น่าจะไปทำงานที่นี่แล้วก็เจอเหตุการณ์นี้เข้า ใช่ครับ ตำแหน่งใหม่ที่ว่านี้เขาไปเจออะไรมาครับคุณต้น ครับก่อนอื่นเสียงผมเบาไปหรือเปล่าครับ ชัดเจนมากมากเลยครับ ครับพอดีกลัวจะไม่ค่อยได้ยินงั้นผมเริ่มเรื่องเลยนะครับ ได้เลยครับ ก็คือย้อนไปเมื่อสมัยผมเป็นยังเป็นวัยรุ่นนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับทางโรงแรมแล้วก็อยู่ในสายของงานบริการทางห้องอาหารนะครับเรียกว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ได้ คร ับ ก็บังเอิญไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับผมใช้นามสมมติว่าชื่อพี่สาวนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะมีอยู่สองคนก็คือพี่สาวแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของพี่สาวเนี่ยใช้ชื่อว่าคุณหนุ่มนะครับน้องหนุ่มครับก็คราวที่ผมทำงานโรงแรมเนี่ยก็ในส่วนของอาหารเนี่ยก็ไปเจอกับพี่สาวเนี่ยที่แกเป็นพนักงานเป็นตำแหน่งแคชเชียร์ของห้องอาหารก็คือมีหน้าที่เก็บเงินนะครับแกก็อยู่ก่อนผมเนี่ยอยู่ประมาณโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่ทำด้วยกันเนี่ยประมาณ2-3ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกบุคลิกแกก่อนก็คือว่าแกเป็นคนที่มีอะไรที่ดีมากครับเป็นรุ่นพี่ประมาณ6-7ปีอะครับ สมัยนั้นผมอายุประมาณ23นะครับทีนี้แกเนี่ยก็ทำงานโรงแรมเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสุขดีนะครับก็แล้วก็อย่างนึงเราก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกันหมายถึงว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในรอบเดียวกันนะครับเพราะโรงแรมนี้มันจะมีอยู่ประมาณ2ด่านนะครับสองการก็คือการเช้ากับการบ่ายนะครับส่วนการกลางคืนนี่ก็จะเป็นพนักงานขึ้นห้องเสิร์ฟห้องอาหารเสิร์ฟอาหารบนรูมบนห้องพักเองครับแต่แคชเชียร์จะไม่มีนะครับ อ ันนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าพี่สาวเนี่ยแกค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีแล้วก็อยู่โรงแรมที่เดิมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้เป็นพนักงานดีเด ่ นไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนหรือประจำปีส่วนใหญ่แกจะได้รับรางวัลตรงเนี้ยนะครับก็ไม่มีท่าทีแล้วเราก็สนิทกันมากนะครับออกไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ย อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแกก็มาบอกกับผมว่าต้นพี่จะออกแล้วนะ คร ับ ผมก็เลยตกใจแล้วก็แปลกใจว่าอ้าวพี่จะกลับไปอยู่บ้านเพราะจริงๆแล้วพื้นเพแกเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนทางอีสานอย่างเงี้ยผมก็บอกอ้าวพี่จะกลับไปอยู่บ้านหรือยังไงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่พี่จะย้ายโรงแรมพอดีรุ่นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยชวนพี่ไปอยู่ก็คือน้องหนุ่มเนี่ยแหละครับชวนไปอยู่โรงแรมต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเนี้ยจริงๆแล้วมันเคยเกิดเหตุการณ ์ ที่มีผู้คนเสียชีวิตนะครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าเหตุการณ์อะไร น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ใช่ไหม ใช่คร ับ อ๋อโอเคครับ แล้วตัวแกเนี่ยแกก็รู้ดีนะครับแต่แกก็บอกว่าพอดีเนี่ยลูกพี่ลูกน้องพี่เนี่ยเข้าไปอยู่โรงแรมนั้นเป็นพนักงานส่งอาหารตามห้องพักเป็นรูมเซอร์วิสนะครับชื่อน้องหนุ่มเนี่ยก็อยากให้พี่ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็และอย่างนี้ก็คือทางฝ่ายบริหารเนี่ยเขาพิจารณาพี่ให้เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าแคชเชียร์ก็คือเป็นหัวหน้ารอบครับห ั วหน้าแคชเชียร์แต่มีข้อแม้ว่าแกจะต้องเข้ากะเวลา5 โมงเย็นออก2 ทุ่มนะครับเอาปกติเนี่ยจากแคชเชียร์เนี่ยมันจะมีการเช้าก็คือเข้าเช้าเลิกบ่ายแล้วก็เข้าบ่ายเลิกเที่ยงคืนแต่แกจะต้องไปคุมรอบบ่ายเนี่ยแคชเชียร์ แกจะต้องเป็นคนปิดรอบนะครับอันนี้แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยพูดกับผมว่าเออพี่ตัดสินใจแล้วเพราะอย่างนึงพี่ได้ตำแหน่งด้วยเงินเดือนมากกว่าเดิ ม นะครับแต่แกก็พูดติดเล่นจริงๆกับผมว่าเนี่ยเขาให้ค่าผีหลอกพี่ด้วย ค่าผีหลอก ผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเงินเนี่ยครับเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินค่าบริการเงินพิเศษที่สมัยนั้นมันเริ่มมีการเอามาเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนนะครับเงินเดือนนะครับเรียกว่าเป็นค่าตำแหน่งก็ได้ครับก็อยู่ที่ผมจำไม่ได้ว่าประมาณ500หรือ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้พอแกได้ย้ายไปผมก็ไม่มีโอกาสได้คุยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการสื่อสารเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแค่โทรศัพท์เข้ามาหยอดเหรียญแล้วก็โทรเข้ามาเรื่องแรมอะไรเงี้ยภายในนะครับผ่านมา1อาทิตย์ก็จะมีสายนึงโทรเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็ต่อสายมาถึงผมตอนนั้นผมก็เป็นพนักงานรูมเซอร์วิสนะครับก็เป็นเสียงพี่น้อยนี่แหละแกก็พูดว่าเออต้นผมก็เลยถามว่าพี่น้อยสบายดีไหมครับอะไรเงี้ยผมก็ถามทักทายไปตามปกติแกก็สีหน้าเรียบเฉยน้ำเสียงของแกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่คือซีเรียสนะครับค่อนข้างซีเรียสแกก็พูดกับผมว่าเออต้นพี่จะออกแล้วนะผมก็เลยถามหนึ่งอาทิตย์เองนะครับผมก็เลยถามว่าเอ้าพี่น้อยเออขอโทษ คร ับ พี่สาวทําเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์เดี๋ยวพี่จะไปหาต้นที่โรงแรมที่ผมทํางานนะครับเดี๋ยวพี่แวะไปหาโอเคผมก็หลังจากวันนั้นผมก็รอผ่านมาประมาณ5วันครับ5วันแกก็มาหาที่โรงแรมเลยพอดีผมออกเวรพอดีแกรู้ว่าผมช่วงนั้นผมเข้าเช้าเลิกบ่ายแกก็มาระดักรอที่ป้อมยามนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปทานข้าวกันเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็หน้าตาซึ่งเคร่งเครียดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดไม่จาจากเป็นคนที่ว่าอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยผมก็เลยคาดคันแกก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าเออใจที่พี่ออกเนี่ยพี่โดนผีหลอกแกพูดอย่างเงี้ยผมก็แปลกใจว่าพี่พูดเล่นหรือเปล่าเพราะปกติว่าพี่น้อยเป็นพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดเล่นพี่สาวเป็นคนที่พูดอะไรที่พูดจริงไม่ค่อยพูดแบบว่าแบบแบบตลกโปกฮาอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแกก็บอกจริงๆแล้วพี่ก็เล่าให้ฟังแกก็นั่งเล่าให้ฟังแกก็บอกว่าเหตุการณ์ที่แกไปเนี่ยวันแรกที่แกเข้าเริ่มงานเนี่ยก็คือว่า5 โมงเย็นเนี่ยออกเวรตีสองเนี่ยแกก็อยู่ห้องอาหารเนี่ยบรรยากาศโรงงานนี่ต้องบอกก่อนว่าเขาเรโนเวทใหม่แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ยังใช้ชื่อเดิมนะครับแล้วช่วงนั้นลูกค้านี่ค่อนข้างน้อยแล้วก็พนักงานก็น้อยด้วยก็แคทเชียร์กลับบ่ายจะไม่มีแกก็จะดูแลตั้งแต่บ่ายสามขึ้นไปจนถึงตีสองเลยก ็ คือควงเวรว่างั้นนะครับแกระหว่างที่แกทำงานอยู่เนี่ยก็มีเจ้าหนุ่มเนี่ย ค ือเป็นบัดดี้กับแกก็คือว่าเป็นพนักงานลูกทวิตด้วยก็เป็นทำห้องอาหารด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในตอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วตอนตีหนึ่งครับแกก็เริ่มทำการปิดรอบห้องอาหารในปกติในห้องอาหารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะปิดเที่ยงคืนนะครับก็จะเหลือพนักงานลุงตวิทกับแคทเชียร์ไว้เพื่อรับโทรศัพท์จากบนห้องนะครับถ้าเกิดผมพูดเร็วไปเบรกผมได้นะคร ับ ได้อยู่แล้วฮะโอเคเลยครับครับ ตอนนี้เนี่ยแกนั่งทำงานสักพักหนึ่งส่วนเจ้าหนุ่มเนี่ยก็ไปจัดเตรีย ม จัดอุปกรณ์จัดอะไรเนี่ยด้านนอกนะครับห้องอาหารมันจะมี2ช่วงก็คือช่วงข้างในจะเป็นห้องแอร์ด้านนอกมันจะเป็นโอเพนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแคทเชียร์เขาเจอแคทเชียร์เนี่ยจะอยู่มุมในสุดเลยแล้วก็จะมีประตูเปิดไปทางครัวนะครับแกก็นั่งทำงานของแกคนเดียวนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องอาหารจริงๆเลยเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยนโยบายของโรงแรมเนี่ยก็จะให้หลีไฟมันจะเป็นแบบดาวไลท์ที่สามารถหลีให้มันแสงมันน้อยลงได้นะครับแล้วก็ปิดบางส่วนนะครับแกก็นั่งทำงานปิดรอบงานไปสักพักนึงเนี่ยแกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มาสะกิดที่ขาแกนะครับแกก็เข้าใจว่าแกไปเตะสายไฟว่ามันมีสายไฟของเครื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างล่างแกก็ก้มลงไปดูมันก็ไม่มีอะไรนะครับแกก้มลงไปดูวันแรกอันนี้พูดถึงวันแรกที่แกทำงานแกก็คิดว่าน่าจะคิดไปเองแล้วก็เตะสายไฟมันเหมือนกับว่ามันมีการแบบสัมผัสผิวหน้าแข้งนะครับเหมือนมีอะไรที่เอามือลูบเหมือนลักษณะเหมือนเล็บนะครับ ลูบผ่านหน้าแข้งแกไปนะครับแกก็ก้มลงไปมองแต่แกก็สังเกตว่าปลั๊กไฟอยู่ติดพื้นอยู่ที่ปลายเท้าอยู่ที่เท้านะครับมันไม่น่าขึ้นมาถึงหน้าแข้งและสายมันก็ไม่ระโยงระยางนะครับโอเคผ่านไปวันแรกไม่มีอะไร ที น ี ้พอมาคืนที่สองเนี่ยก็ปกติเหมือนเดิมแกก็ทั้งนั่งทำงานแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็คือเจ้าหนุ่มเนี่ยครับ เป็นคดีส่วนพนักงานเสิร์ฟท่านอื่นเนี่ยเขาก็ออกเวรประมาณห้าทุ่มพนักงานเสิร์ฟช่วงนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ2คนนะครับแล้วก็เจ้าหนุ่มเนี่ยเขาอยู่กะดึกเขาก็จะเข้าเวรประมาณห้าทุ่มออกแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาเจอกับพี่สาวคืนนี้เนี่ยคืนที่สองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าม ันมี อะไรมากระทบหน้าแข้งอีกแต่ครั้งเนี้ยมันรู้สึกว่าจะแสบแกก็เอามือเนี่ยไปลูบหน้าแข้งแกนะครับปรากฏว่ามันมีเหมือนรอยเลือดครับ เป็นรอยเลือด เลือดติดกับมือแล้วคนแล้วมันก็แสบตรงที่หน้าแข้งแก คร ับเฮ้ยแกก็ตกใจแกก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ถ้ามันเป็นมันแมลงหรืออะไรมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับมันเหมือนกับรอยขวดนะครับรอยขวดมี3รอยอย่างเงี้ย3แนวแกมือจับแล้วเลือดติดมือใช่มั้ยอันนี้เจ้าหนุ่มเนี่ยก็ไปเตรียมของเหมือนกันอยู่ข้างนอกไปไหนก็ไม่รู้คือว่าไปขึ้นห้องหรืออะไรสักอย่างนึงครับแกก็อยู่คนเดียวในห้องอาหารนั่นเลยเวลานั้นเนี่ยผมจำได้ว่าแกเล่าให้ฟังว่าประมาณ 1:30 นะครับ 1:30 ก็ปกติแกปิดรอบอะไรเสร็จก็ที่2แกก็จะออกเวร อ ันนี้แกก็เลยตัดสินใจเพราะว่าใจก็กลุ้มๆไปมองแต่ใจนึงแต่คิดแล้วว่าเฮ้ยคิดว่ามันมีประวัติแกก็รู้อย ู ่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พนักงานหรือลูกค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแกก็ตัดสินใจกลุ้มๆไปมองสิ่งแรกที่แกเห็นเนี่ยครับจะเห็นโครงหน้าของคนนะครับโครงหน้าของคนแต่ไม่เห็นเส้นผมนะครับ และใบหน้านั้นนะเกรียมไม่เห็นดวงตานะครับแล้วก็เห็นมือเท้าลงกับพื้นสองข้างน ี่ บอกไหมครับเคาน์เตอร์แคชเชียร์มันจะมีช่องว่างอยู่ที่สำหรับวางขาได้นะครับโครงหน้าของคนเนี่ยมันจะโผล่มาตรงหัวเนี่ยมันจะโผล่มาตรงล่อลงมาอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะครับแล้วมือสองข้างได้วางแน่ไปกับพื้นผมนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองแกนะครับแกก้มลงทีแรกเนี่ยครับแสงไฟมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใต้พื้นนะครับ แกก็โผล่หน้าขึ้นมาใจแกก็หายนิดนึงแกบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะใช ่ ตาเราฝาดไปหรือเปล่าแกก็เลยตัดสินใจก้มลงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขณะที่แกก้มเนี่ยแกเอี้ยวตัวลงไปต่ำลงกับพื้นนะครับแต่ตัวแกยังนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู ่ เท้าแกก็ยังวางอยู่บนพื้นอยู่ไอ้มือสองมือนั่นนะมันจับไปที่กับปลายเท้าแกนะครับแล้วโครงหน้านั้นเนี่ยก็เขย่าแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยดึงขาแกเนี่ยผมขนลุกขอโทษนะดึงขาแกดึงแบบว่าดึงที่จะให้หลุดเข้าไปในใต้โต๊ะนั่นนะครับแกก็พยายามฝืนแล้วแกก็ลุกขึ้นยืนแล้วแกก็ด้วยสไตล์ของคุณน้อยคุณสาวขอโทษทีผมพูดปากคุณสาวเนี่ยแกเป็นคนที่ถึงแกจะร้องโวยวายแกไม่ใช่สไตล์แต่ว่าร้องแบบแหกปากเลยนะครับแกก็จะตกใจแกก็จะเรียกว่าลุงอยู่ไหนลุงมาพี่หน่อยแกก็จะเรียกมาลั่นเลยแล้วแกก็วิ่งไปหน้าห้องอาหารซึ่งห้องอาหารกับตรงจุดรีเซพชั่นลงทะเบียนเนี่ยครับหน้าฟอนนะครับมันจะไกลกันมากแกตัดสินใจวิ่งไปตรงนั้นเลยแกก็วิ่งแล้วก็เจอเจ้าหนุ่มเดินยืนอยู่ตรงหน้าฟอนพอดีแกก็พูดกับเจ้าหนุ่มว่าเฮ้ยพี่โดนผีจับขาพี่โดนผีจับขาหนุ่มไปดูกับพี่แกก็ปากสั่นเลยนะครับหนุ่มบอกไม่มีอะไรพี่อย่าคิดมากไม่มีอะไรป้าเดี๋ยวเปิดไฟทั่วห้องอาหารเลยเดี๋ยวผมไปดูลิงเขาก็พาเข้าไปดูแล้วก็มีรปภด้วยแล้วก็มีพนักงานต้อนรับด้วยข้างหน้าเปิดไฟหมดเลยไปดูมันก็ไม่มีอะไรนะครับร่องรอยอะไรก็ไม่มีทีนี้แกก็เริ่มคิดแล้วคิดหนักแล้วว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดเหตุการณ์นี้พี่จะทำยังไงจะขอย้ายกะลงไปอยู่กะกลางวันเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่าตามสัญญาที่คุณมาเนี่ยตอนช่วงทดลองงานเนี่ยคุณเป็นหัวหน้ารอบเลยคุณต้องอยู่กลางนี้และยังไม่มีพนักงานมารับตำแหน่งนี้ด้วยนะครับส่วนเจ้าหนุ่มเนี่ยก็ปลอบใจว่าพี่น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำงานเดี๋ยวผมอยู่ถ้ามีอะไรเรียกผมได้ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกก็ใจชื้นนิดหนึ่งแต่ความวิตกกังวลแกก็มีมากแกก็กลัวว่าเดี๋ยวไม่เจออีกหลังจากวันนั้นเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นแกไม่นั่งจุดที่แคชเชียร์เลยนะครับแกจะออกมานั่งเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วมานั่งอยู่ด้านนอกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์มันยังไม่ทันสมัยมากนะครับการเขียนบินอะไรต่างๆก็ใช้เป็นระบบการเขียนบินขึ้นมาเป็นแมนนวลนะครับเขียนแกก็สามารถเอาบินออกไว้ข้างนอกได้แล้วนี้ส่วนเจ้าหนุ่มก็เห็นว่าพี่น้อยเนี่ยพี่สาวเนี่ยไม่มีอะไรแล้วน่าจะผ่านพ้นไปได้แหละแต่แกหลังจากวันนั้นแกก็ไม่พูดจากับใครเลยแกก็เงียบแกก็มีความรู้สึกว่ามันมีเสียงหนึ่งที่มาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยครับทีนี้เจ้าหนุ่มเนี่ย ช่วงเวลาวันที่สามหลังจากวันที่สองที่พี่สาวโดนเนี่ยวันที่สามเนี่ยก็เป็นถึงคิวเจ้าหนุ่มเวลาทีหนึ่งเนี่ยเขานั่งทำงานด้วยกันก็คือเจ้าหนุ่มจัดเจ้าอาหารอยู่ส่วนพี่สาวก็นั่งปรากฏว่ามันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา คร ับ เจ้าหนุ่มก็ไปลงสวิตช์เขาก็วิ่งมารับก็คือว่ามีการสั่งอาหารบนห้องพักผมจำดีเทลไม่ได้ว่าห้องอะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นชั้นห้าซึ่งตอนนั้นน่ะชั้นห้าเนี่ยมันมีลูกค้าพักเลยนะครับมีลูกค้าพักอยู่ห้องเดียวมีห้องเดียวทั้งฟลอร์นะครับมีประมาณ10ห้องอันนี้เจ้าหนุ่มเขาก็รับออเดอร์เป็นเสียงฝรั่งเสียงผู้ชายครับโทรมาสั่งอาหารก็ประมาณ 3-4 อย่างนะครับ เวลาประมาณที1กว่าที1เกือบ2แล้วที1 40พอเจ้าหนุ่มเนี่ยเขียนบิลเขียนออเดอร์เสร็จพี่สาวเขียนออเดอร์ให้เสร็จก็เอาอาหารขึ้นไปเสิร์ฟก็เคาะห้องอยู่นานเลยห้องนี้เคาะอยู่นานเลยก็ไม่มีเสียงตอบรับเดินขึ้นบนฟลอร์เนี่ยฟลอร์ก็ปิดไฟแบบเปิดดวงเว้นดวงครับทางเดินแล้วบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเงียบมากเจ้าหนุ่มก็เคาะประตูใหญ่เลยปรากฏว่าโดยหลักการแล้วเคาะประมาณ3ครั้งไม่มีเสียงตอบเจ้าหนุ่มก็ตัดสินใจเดินถือถาดอาหารเนี่ยนะบนฟลอร์มันจะมีโทรศัพท์เครื่องที่โทรส่องลงมาที่หน้าต่อแผนกต้อนรับได้นะครับเจ้าหนุ่มก็โทรมาเช็คว่าให้ห้องนี้สั่งอาหารผ ม แต่ผมเคาะประตูไม่มีคนรับปรากฏว่าฝ่ายรีเซพชันเขาพูดกับบอกว่าน้องน้องลงมานี่ก่อนน้องลงมาข้างล่างก่อนเลยเจ้าหนุ่มรีบกดลิฟต์ลงไปนะครับกดลิฟต์ลงไปปรากฏว่าไปพอไปติดต่อที่นางพรเนี่ยนางพรบอกว่าน้องไปเสิร์ฟห้องอะไรนะ คร ับ ผมจำดีเทลห้องไม่ได้นะครับชื่อห้องเจ้าหนุ่มบอกว่าเสิร์ฟห้องเนี้ยปรากฏว่าพนักงานต้อนรับบอกว่าห้องนี้ไม่มีคนพักทั้งฟลอร์นี่มีห้องนึงที่อยู่ริมทางเดินบันไดหนีไฟ คือมีคนพักแต่เป็นอีกห้องนึง ใช่แล้วเป็นคนไทยนะครับ เ จ้าหนุ่มบอกว่าเป็นต่างชาติเพียงอายุแล้วสั่งอาหารยุ่งไปสั่งคุ้มเต็มเลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีเจ้าหนุ่มก็คิดมากว่าที่ว่าหรือว่าเขาจะโทรสั่งแล้วบอกเพราะสมัยนั้นเนี่ยเครื่องระบบโทรเนี่ยมันไม่มีโชว์เบอร ์ นะครับมันจะเป็นแค่บอกว่าอยู่ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจ๊กับทางรีเซพชันอีกทีนึงเจ้าหนุ่มคิดว่าน่าจะเป็นแก่ฟลอร์อื่นหรือเปล่าชั้น6ชั้น7อะไรอย่างเงี้ยก็รอสักพักหนึ่งก็ไม่มีใครโทรมาตามมาหาอะไรเงี้ยนั้นก็ต้องคืนบินก็ต้องแคนเซิลไปนะครับพอตอนนี้เนี่ยพี่สาวแกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแกก็แกเป็นคนเขียนบินแกก็เริ่มคิดไม่ดีแล้วแกก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเงี้ยมีทั้งบนฟลอร์มีทั้งข้างล่างอะไรเงี้ยแกก็คิดแกจะอยู่ไหวไหมเนี่ยก็หนุ่มบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวดูอีกวันนึงนะพูดอย่างเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นก็มาทำงานตามปกติทั้งสองคนนะครับ เจ้าหนุ่มเนี่ยเขาพี่เลนอะไรก็ไม่รู้ก็คือว่าเขาไปแอบนอนตอนที1กว่าเขารู้สึกง่วงกว่านะฮะเขาไปแอบนอนพอดีมันเป็นห้องอาหารเนี่ยมันจะมีโซฟาอยู่ตัวนึงซึ่งอยู่ภายในห้องอาหารแต่ห่างจุดจากที่แคทเดียนั่งครับมันไม่มีลูกค้าเพราะว่าเราปิดเที่ยงคืนแล้วเขาก็ไปนอนบอกว่าพี่สาวถ้ามีอะไรเรียกผมด้วยนะครับระหว่างที่เขานอนไปเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาลืมตาอยู่ก็ยังไม่หลับหรอกแต่เขามองขึ้นไปบนเพดานที่เป็นช่องไฟเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะผมยาวนะครับยาวมากแล้วลอยอยู่บนเพดานเหนือตัวเขาแล้วหน้านี่ค่อยๆต่ำลงมาติดตัวเขานะ คร ับ คือแนบไปกับตัวเขาอะแล้วหน้าเนี่ยแล้วผมเนี่ยมาลงมาถึงใบหน้าเขาเจ้าหนุ่มเขาก็สะดุ้งแล้วเขาเด้งขึ้นมาแล้วเขาแผลกปากโวยวายเลยนะครับเขาโวยวายมากคุณพี่เขาพูดอย่างเงี้ยเขาสะดุ้งแล้วพี่โนพี่สาวเนี่ยแกก็ตกใจมากแกเขาวิ่งมาดูเขาบอกหนุ่มเป็นไรหนุ่มเป็นไรเขาเจ้าหนุ่มเขาบอกว่าผมนอนอยู่พี่ผมนึกว่าพี่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการที่ว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ลอยตัวอยู่เหนือเพดานนะครับลอยอยู่ข้างบนแล้วค่อยๆลอยลงต่ำลงมานะครับสองคนเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาก็มองหน้ากันแล้วทำไงดีเขาคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ้าเราไม่ไหวจริงเราต้องขอย้ายการแล้วล่ะหรือไม่ก็เราก็ต้องไปแจ้งแต่ตัวพี่สาวเองเนี่ยอย่าคิดมากไปกว่านั้นเพราะว่าคืนนี้แกออกเวรแล้วแกกลับไปแล้วแกไปฝันว่าฝันเห็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่โรงแรมเนี้ยเกิด ฝันเห็นโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ใช่แล้วเจอคนหนึ่งที ่ คือลักษณะของใบหน้าและหัวเนี่ยไม่มีเส้นผมเลยนะครับ มี คือดำหมดเลยแล้วก็คือดวงตาเนี่ยไม่มีนะครับแล้ว แล้วผิวนี่ดำหมดเลยเครียมดำเครียมนะครับแล้วก็ลากขามาแล้วก็มากอดแกเขาบอกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแล้วแกก็จะรุ่งตื่นมาแล้วแกก็บอกว่าสงสัยพี่คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะแล้วแกก็ไปคุยกับผู้บริหารนะครับบอกว่าอย่างนั้นไม่ขอทำดีกว่าเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นให้รอคนใหม่มาก่อนแต่นี่แกก็บอกว่าแกไม่รอแกก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยว่าหนูอยู่ไม่ได้นะก็คือว่าต้องย้ายกะหนูเขาบอกว่าปรากฏว่าผู้บริหารพูดว่าถ้าเราย้ายกะคุณและใครจะมาอยู่แทนคุณเขาพูดแบบเนี้ยก ็ คือว่าไม่มีใครอยากอยู่เลยนะครับ ไม่มีใครอยากอยู่กะนี้ ไม่มีครับแล้วพนักงานเนี่ยก็พนักงานเสริมเนี่ยครับมามั่งไม่มามั่งหยุดงานมั่งแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าหนุ่มมันต้องมาทุกวันเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขาอยู่นั่นก็คือพี่สาวเนี่ยเพราะความเป็นห่วงนะครับและอย่างหนึ่งเจ้าตัวก็เป็นคนชวนเขามาทำงานเองด้วยบอกว่าพี่ไม่มีอะไรหรอกรับรองได้แต่ตัวเจ้าหนุ่มเองเนี่ยก็คือเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะก็เริ่มคิดมากว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่กะกลางคืนเราจะอยู่ยังไงต่อ ค นสุดท้ายเนี่ยแกตัดสินใจลาออกวันนั้นเลยนะไปบอกว่าเงินค่าจ้างจะคิดให้หรือไม่คิดก็คิดตามจำนวนที่แกทำหลังจากที่แกลาออกเนี่ยผ่านมา5วันแกก็ไปทำบุญและแกก็โทรมาหาผมแล้วผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องนุ่มยังอยู่ไหมแกบอกว่าออกก่อนพี ่ ก็คือว่าหนีไปเลยหนีไปคือว่าไม่ติดต่อแล้วก็กลับต่างจังหวัดไปเลยแล้วจนแกบอกว่าไม่มาทำงาน3วันอ่ะทางโรงแรมเขาก็ไม่จ้างต่อนะครับคือว่าพ้นสภาพนะครับแกก็เลยตัดสินใจออกสรุปแล้วคือแกทำงานโรงแรมนั้นเนี่ยประมาณได้อาทิตย์นึงนะครับแล้วผมก็เลยถามแล้วแกก็กลายเป็นคนที่ว่าพี่การเป็นคนที่ว่าไม่มีความมั่นใจแล้วก็เวลาเจอใครไม่กล้าสบตาไม่กล้าพูดเลยครับจากคนที่เป็นร่าเริงคนที่แบบเป็นคนที่มีความสุขุมเป็นคนที่ทำงานดีเนี่ยครับแต่แกก็ไม่ได้บอกผมแล้วครับว่าแกจะไปทำงานที่ไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญนะครับผมก็ญาติเสริมนิดนึงก่อนที่ผมตัดสินใจเล่าเรื่องนี ้ ผมก็พอดีเป็นแฟนรายการนี่แหละครับผมก็ฟังทุกวันนะครับผมก็มานึกถึงแกตัวแกนี่แหละจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถลำดับได้บางทีที่แกเล่าอยากจะตกหล่นจริงๆแล้วผมอยากจะฝากเล่าคนที่ทำงานการในการเล่านะครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ต้องทางการติดต่อผมก็เลยตัดสินใจเล่าเองนะครับ ก็โอเคก็โอเคนะครับคือต้องบอกว ่ า แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับคุณแจ๊มันผมเข้าไปดูผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใน Google ในเว็บไซต์หนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มีการวิจารณ์มีการอะไรเงี้ยก็มีการผู้คนที่มาพักโรงแรมนี้อะไรก็ยังเจอพบเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ นะฮะคือ เรื่องก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะเล่า ไม่เป็นไรคุณต้น ต้องขอไป ไม่ต้องออกตัวอะไรขนาดนั้นคุณต้นเล่าดีละนะครับแล้วก็เรียบเรียงเรื่องมาทั้งหมดโอเคคืออยากจะบอกว่าโรงแรมเนี้ยนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ติดทะเลที่หนึ่งก็แล้วกัน ใช่คร ับ แล้วโรงแรมนี้มันเคยมีประวัติถ้าผมเดาไม่ผิดว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของโรงแรมนี ้ แต่ทุกวันนี ้ถูกต้องเลยครับ เหมือนกับเขารีโนเวทใหม ่แล้วปีที่เกิดโศกนาฏกรรมนั่นแหละคือปีที่ผมทำงานแล้วก็มาอาศัยอยู ่ แล้วก็มาทำงานในที่ใกล้ๆกันนะครับ นะฮะคือต้องบอกว่าผมได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆจนเหตุการณ์มันผ่านมาจนเขาจะไม่ค่อยมีคนไทยเข้าไปพักนะส่วนมากจะเป็นต่างชาติส่วนมากเลย 80-90% เป็นต่างชาติ แต่ต่างชาติก็โดนนะคร ับ ใช่แต่เราไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องจากเขาไงถูกไหมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคนพนักงานคนที่เป็นคนไทยมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าต่างชาติยังไงก็ต้องพบเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่บ้างแหละ คือมันมีเรื่องนึงเดี๋ยวขอเสริมนิดเดียวไม่นานมันมีเคสนึงที่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเป็นฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาค่อนข้างมีอายุแล้วก็มาใช้บริการเขาก็ชอบทะเลที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเขาโทรลงมาที่รปภ.ที่รีเซพชันอ่ะบอกว่าขึ้นมาดูหน่อยเลยคุณขึ้นมาดูหน่อยเลยมันมีคนเดินหน้าห้องเขาเนี่ยเสียงรบกวนแข่งมือไปมาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยเขานอนไม่ได้เลยปรากฏว่ารปภ.ก็ขึ้นไปดู นะครับก็ไม่มีใครอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็เลยแปลกใจว่าตรงวันที่หนึ่งที่สองทำไมมาเดินแส่งแขนอยู่ตรงระเบียงตรงไหนเนี่ยตรงทางคอริดอร์ทางเดินนะครับ นะฮะส่วนมากก็จะเป็นการเสียชีวิตแบบบางคนไม่ทันตั้งตัวไงนะฮะ ผมบอกไปก็คือสมัยก่อน ไม่ต้องบอกเขาเปิดอยู่ใจเย็นไม่ต้องลงดีเทล ประมาณนั้นนะคร ับ ไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดอะไรลึกไปมากกว่านี้นะ ได้ครับ โอเคได้คุณต้นนะครับนั่นคือ ผมก็พยายามเก็บดีเทลนะครับเพราะว่าผมก็อยากเล่าเพราะว่าพอดีผมก็คิดถึงที่แกด้วยอะไรเงี้ยไม่เจอกันด้วย ได้คุณต้นยังไงขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณต้นครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ